سورۃ طه مکی سورۃ ته په ترتیب د سورۃونو د قران کریم کې شلم او په نزول کې ورسره د سورۃ البقرہ نه پیځه سره دا د تیزم کال سورۃ دی دا ډیر سخت دا کال ډیر سخت او د نبی علیہ السلام او پیځه سره تم کال د نبوت تیزم کال دا ډیر سخت مکی مشرکینو صحابو ته تکلیفونه رسول دی صاحب بازی حبشو تتریو بخاری کے راضی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دیو نے پری خودل تنگون ریاغوی الان اسیح و خلاف زمد اللہ جو کی تھا علم تکن ارض اللہ واسیعتن فتحاج رفیہ دلتا بھی نفری دید اللہ کتاب تھا پیغمبر علیہ السلام امی علا رجلن يحملني الى قومي فان قريش منعوني ان ابلغ كتاب ربي قريش میں قران ته نفرین ابو بکر هم وی قريش میں بیت الله ته نفرین چې الله کتاب ته دیږي زم درې مل نسبې کو ابن درنه د ابو بکر دوستو اگر هغه لار کیولې در ابو بکر چې تروانه فان قريش منعوني قریشو منا کړي بیت الله ته نه عبادت د الله ته نه پری ابن درنا ورته ویل زه د الله پر اذر کو تاسو زه فتح ملکل ته د میلمنو خدمت کې ته د کندو د عبادتانو د کندې صحرائی فتناه بفناء داره مسجد فتناه مسجد فی بفناء داره پل کور غوری کی جماعت جوڑ کر سعید معشومان براتلل خزی براتی دا قریشو او دا قرآن ویل مزر دا قرآن جبا دا قرآن بخاری کے رازی کان رجول البکا تیر جڑی دن کے سڑے ہو ام بالمومنین ہوئی مرض کے جنبی علیہ السلام ویل سوگنشتر علاجی چا ابو بکر دوئی خلق تیب آمد امامت صغرا دلیل او امامت کبرا باندې هم ول مؤمنین ورته وي اغزر نرم نصاب دې نشي ودرې دی ولی پیغمبر سره دا ورسونه شو الله وشتاسي مثال دا زنانو دې لکه یوسف علیہ السلام دور نه و داوا د صورت تشجیع فی تبلیغ ضربت انګو مطلب مسله ورسو او ابتلاء دا دو خبر دا غور خلق ربط و مناسبت مخ کی صورت کی ذکر مصیبتون پر اغلی ابتلو بالمصائب نحالحن دا صورت روشنائی اچھی فاق و تعبیر ہو رہا لکا سنگا چھ سور ابراہیم تدویر و تصورت الرعد نفی د شرک فی دعا ذکر و رات نفائی کی روشنائی واچھولا نزک متصل و تصل و دلت ذکر کئی ترقی چی روب تلو بالمسائی مصیبتو را پر آغری ناغا آلیہن نزک متصل و تصل حاصل د صورت دا دو خبری و قدی باندی دلائی امسلہ زجر بشارت دا ذکر کئی دا حاصل دا صورت اللہ خبوالے پبادت دی غروفو ما انزلنا علیک القرآن ندیرا لگلے من پتابان قرآن لتشقام چی تنگ شین لی تشقا چی پریشان شین لی تشقا چی سرشی فلا یکن فی صدرک حرجن من تشقا قرآن قلولا سیر تنگ وما دیده پار ندر آلک گلی استا سیر پی تنگ شین بلکې دې د پاره مې را لېګلې چې دا مسله ورسې کومه مسله چې سورۃ المریم کې کومه مسله هغه ورسې د قران قاعده هم دا لیکلې او سورۃ مخکبوزي په یو مضمون ورسره راوړي هغه روشنايي واچو بګر فندې د پاره دا چا چې ریږي را لېګل دې د دې کتاب دا غزاد نه پیدا کړی دې سوارو را زمکی اوس بارو اولا بلند بے غبار ذات علالات شپارش باری برابر دے و بی مائلی پولیشا دی سنگ دا اللہ شان سریزم پیمان خاص دا پیستیار کی دی برا افکتا آغا چی ترمند دی دوانو دی و آغا چی لان دی دی سران لندی خاوری دا لان دی آغا چی لان دی دی دا لندی خاوری سارا لند خاوری لکه حدیث کې شرازی او ګوننګار زنانا زلاکار زنانا الله بخلی ما چې سپه او خټی ستلی سر ناراله په خپل پیدال کې وو وی سلی ناراله دعا وکړه او وین تھا جھر بیل قول او کچری تجار کې پوینان والله پوار سر د زړه پراز و اخفا او د دماغ په سوچ و اخفا د دماغ پراز دیو نو یې الله دا خبر اخفا چې د دماغ کوم سوچ دی الله پاغم پواري او سر چې پزړه کې کوم راز دی پاغم پواري یعنی الله بار سکو ہے اللہ چی دے نشترے حاجت سرگون کے بیدن دی اللہ دپار دی نمونہ بہتر حسنا خیستا یا صفتون دی بہتر سورت البن اسرائیل 110 کی آیا راغلی تا تا بیان دا موسیٰ دا خم وارکا نا کلا چی بیری دلور نویل تبر پلتا ام کسو کینا کین ادل تلگ یا ام کسو درنگ تیر کدلتا یقیناً زچیم امیلی دلو اور سور قصص دیر شب آیات وکان لیلتن باردتن مسعودی منترکن شپا یخوا باران خامخا رابشم ددی اورنن منها ددی اورنن پښولی بهتابسین پښولی یا وو مم دی اور سران لار کو دن کې او لیت تنویر یا بدا او کم یو نه وا یا بدا بل نه وا تخیر بار نه دی او لیت تنویر لک او کسیبن یو نه وبخانه کاو یا بیا موسه اور باندې لار کو دن سورہ قصص لگ رہا واڑو دیر شب آیا تھا دیر شب 30 اللہ اکبر یوکم دیر شب دیر شب فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ اَخْفَلُ وَخْتِ بُرَكُو وسار بیا دی او د شپې بوت لخ بلا خزا دي ته غیرت هیڅو کې ونه وی سبحان الذي اسرا بیا دی فاطمه رضی الله تعالی عنها زکه وصیت کړو زما په لاش باندې و ساده واچوي چې څو ګرو نه ویني چې بدن څنګه دا د غیرت علامه او د دینداري فاطمه آر سبین جاری بی تور نار نویر دلو نویل ام کسو انی آنستو نارن لعلی آتی کم منها بخبرین او جذوتن بسره دور لعلکم چه خوابخاتا سی تسکولون پرلتی وخیو تودشین پرلتی فیجن تکیه نلگ اما اخفتت تی نگری دما شمان سنگ کین او پرلتی خدا پیدوانا دا نگری نچا پیر اکر دا بس ولی بیمار او په ماشوم د اور ضرورت دی پرلته ورته تاسو اړول معنا پرلته ورته الله اکبر توده شي وکلا شراغ دی اور تنوریا نواز شوی بوسا یقینا زچم زرا بیمستان فخلان علیک او باس پیدار پل نداغ حدیث مطلب چه نبی علیہ السلام و علیہ شو پنی در دوینو دکیش یو خبا روایت سردن کلام دی ثابت نده قطع نظر د ثبوت نجی ثابت شی نبی آوائی پیزار چه سب پنی ویر پجاوی بوی زمان دا جوتی دا بل سوگ بوی زمان دا بوتان دی نو یقینی شی بشکی ہو گردی چه پیزار دی شو نارتون دا آغا افراد شو خلاس شو خبر پیزار اللہ حضرت شیخ رحم اللہ ویل سرد پیزار نا عربیوں نجدی اوشاد ہندوستانے ہو راغو لگوزار ہو تو آغا شر اکڑا چیزو والا ہندوستانی گورا ما پا سنت عملو کدو مالا گزار راگو سنگا خالق الیهودا اوی پیزار ناشی نتاشی آشو نمارت مخان دادت که اللہ سوی پیغمبر دا فخلان علیک جواز تره ولیکن زید آدب ده نو جواز تره پیغمبر وی خلاف ہوگا دی یهود خدا مطلب کنو ایتا همیشه بکان سر جمعات دندکی آدب خدا نو دارن لوی سلو فی النیار موندو فی و پیزار نو دلتا وی فخلان علیک نو کوئی تور ډیر مقدس بیت الله نجدی ور بیت الله نو مې ته یو باسو د دنو باسي د شیخ اوس کوه دارنګ لا فخلان علیک او اوس په مقام د عدد دی الله تعالی یقینا یې د پاکن پاک کی تو وا چتا ورات او دان تو وا چتا ورات او دان او برامی کتا لرن دو بکی دن اغشی یوها بیانی گتا تا وحی کی یقین دچیم اللایم انا اللہ سا اللایم حاجت سر نشتے بل حاجت سر کون کے بی زمان فا عبود نیرو زمان بندگی اوکا او فا بندی اوکا دم واقعی بسرات او فا بندی اوکا دم لی ذکری دفار دیاد زمان یاد وجی دیاد زمان مون زمان یاد اول دیگا یقیناً قیامت راتون کرے اکادو خریان قریبا را جفت باو ساتم یعنی بلکل افت ساتم دید پارا چی بدلہ اور پریشی ہر یو تن تا باو عمل چھدکڑی او من دین کی تالرا انہا دلی قرآن اغا سوکش یقین نگی پدی او روانی کل قواهشاتو فتر با فتر دانو حلاق بشین حلاق بشین حلاق بشین او سری ستا پدی یا من دنکی ذکر دا موسا دی تورات ناو چیمان نروڑی که تورات او روانی قواهشات قدا دیو که فتر دانو حلاق بشین او سری ستا پا خیلاز که موسان ہوئی دا یا سا دا زمان سا اتوکو تکیا لگون پا دیبانی و احشو او سندم پا دیبانی پانی دونو علاغ نمی گڑو دا گڑو پلو دا و مال را پا دیگیری حاجتون نور معارب حاجتون اخرى نورم یا مال را خائدی دی پا دیگی نورم ای بیدادی مخیل رازی نورتا نیغای کم یو غرط سے نتیر سا سپی رازی مار لڑم رازی او چی منس کو نمخی تای سوترا کمان ایبام کرتبیر دیول اسفائی جی زکر دیما سو گئی نویل اوور دو آدام سا خاش نا دے کن اخپل امسا دا و موسا خبر نشو پحال دخپل امسا او توی جبلانے بوئی او کشو بردکی دوی غزر ناس آفا اید آمسا حیتون مار وڑوکی و تسا چمندی واری کلامی دل تولی وگت کلی دی ویدا مقام د شوکو خبر او دې لکه دو دوستانی ډیر دې یو دې بار ملک ته یا کور ته سفر ته او دا بل سکی کله ورته کجوري دې او کله ورته چې کله ویل سوجي په خاطر کله سکی چې دې لګ نور مثال شي نو مقام د محبت دې زکه چې موسی دې شنو سوې الله له موږ دې ځان را تذکر هغه خبره سورہ قصص کیوں ذکر کئی او دور کانہا جان نرے مار اومخ کی ماوی نی اوبل ذکر آزی صحبانم موبین ایدہا و سرگند تزاد دے منگو آئیو پا منڈا کی پشاند نری اوپا جوسا کی و پشاند غټ ما نوکلو ته نریش او دشمن ته ازمریش تمام اشد او عل الكفار رحما عبيدهم نو ويل اوري سره مې ريګا در دې شوب ګرځوم دانسا سيرت حلولا حال پړمبنيتا څنګه شوامسا بیا بشيامسا او جو کا لاس ول علاج نهای کا ترخ پلتا داسې دې دې باندې نه کراش دو نو او بو دی اوخ کی وطا دا خروجو نو اوخ کی یعنی او بو دی بیدا سپین من غیر سو بیر بدون دا نخد بلن اخرا بلن او شیخ بمان دام کولا سپین چوتار بلکل او بیماری دو جب نئی موجد بری چو خایون تا تا دا آیاتون اخلو دمن کبرالوی لاشا سراو ته تینندا ډیر کوګ دې سرکشت ته تاغه کوګ سرکشت نو ویل ایرب زما پرانی دې سین زما آسان کې ما ذکر زما د دې اولری ته غټ زما د جبینن پرانی دې من دې کی چې په اشری زما په خبرې او ګر دې الله مالرا وزیرن وزر نه پوجړون کې معاوند آل زمان حارون حارون آخی چرور زمان دیکھ لکی اللہ پدیبانی عزریم لازمان او شریک کی دل رکھی امری پکار زمان کی حکمت و نکتبانی پیگی دانچو استاکار کی استا توحید کی دانوی داکار دا توحید زمان دے اللہ زمان دے زمان گٹا دا متاشر راغ د دین کار د قران خدمت خپل کار وکړي الله وکړي امين کله چې اباز خلق خپل کار غړنلې تمام دنیا ته نه یری او مونږ خلق نه یری دا څنګه ده هغه خپل مو خوځوې چې څونه وه ها احتیاط کو دا کوه وکړه ونر نر چې مرین نه تو ته نه پاتې کیږي چې مونږ ته کې نو څه پاتې کیږي دا څه وایو الله دې معافي وکړي یا اللہ کار زمانے اللہ دی کرا سر شریک بعضی خلق و دن تذکر کری اوچی کلچ دے راوڑو دا فراؤن کور تا ناگیر اکی ملغلری بی نو دے وقت خسشو نگیری نوی ملو راش کر بیا پوش دے اوسن دا نوران دے کغڑ شو بیارا مرائی ماتے چا یا غوی صدا وایښ نه مده به دشمن دی واغه خبرم غلطه ده چې نجومیان ویری دي چې کله مر شروع کړو بچي وجه چې نجومیان ورته ویلي دا ضروري دي نجومی په سر کې دا ټول ضروري دی وحیات او چون کې هغه دعا وا چې ابراهیم علی السلام خپلې بیبي ته ویلو هغه جابر بادشاہ چې د بدو اراده کړی و هغه شل شو ګړ شو بخاری کې راځي اغه تسری ورکا ورتا خبر کیګما الله استاد اولاد نه یو کس مسلط کی دی ونی صاحب هغه بد دعای د پیغمبر د دی یقینو هغه ور تیار او تاریخ زکه اسرائیل وجه تعالی چې نجو بیا نه درو دی په دشمنه درو کم درو وسه درو بدل تا وای آسی رضی الله تعالی بی بی د فراعون لکه سوره تحریم کې جلاوه دعا ذکر داخل کی ویاغه او ته چې راغه ماشوم د پیش نه کوي یو طرف تسکروټي او بل طرف ته ملغلي نه چره کم یو تلاش کړ وې ته چې ملغلو تلاش کول جبرئیل مې سکروټ ادا کړ په دې کې څه جب یو سوځي دل نو ته ته و جب کې تتواله او چرتم دشمن ته به سړې سړې وې چې لیونه ورته وي کذاب ورته وي ساحر ورته وي نو چاړه ورته نشي وې خبره باندې پوه شو آغا چه قرآن ذکر که غیر مبید صاحب خبره ده چی کوله ولی سڑای وجه لره کنه پتھی گیا خودی بوده دا روایت چه مفسرین کم نقل کرده ده دا آغای موند و اصل ماخر ما تاش تاول کم ویجو چه خبره با دورنو دو دکه زمان حالات منداسی و ماخرز با در تخیم چه چاوی مستدرک دا حکیم را کن دوار دا میرا تذکر آکلم شبیارت با غالطه دی دا زور مستدرک دی حضرت شیخ بویل چه دا کتاب دیوشی دو نخشتی ساتا کلا نا کلا بگیا خودی خودی دا زور پا دی بانی تلخیص دا زهبی دی سراحتا دی زکر کئی صفحان 574 دا دویم جلد دی مستدرک دا حاکیم صفحہ 574 دویم جلد اوږد حدیث راوړی دی همدغه واقعا چې ما کوم درته ویل په دې کې راوی الله اکبر یو وهب ابن منبه باغم کلام اسرائیلی روایتونه باندې خلکو یادی من مقدمه کې ویل بل پدې کې بل بزرگ دی عبد المنعم ابن ادریس دا خود ویلی اوس لاندې صحابي څه فیصله کوي علما وایي چې پدې باندې د صحابي مهر لې نو مستدرک د حاکم روایت کیا خلاڑ نے شیزان بدن ساتھی امام زہبی تلخیص کی ذکر کے علاوہ عبد المنعم بن ادریس ان ابی ان وهب قال ذکر موسی و فرعون فذکر قصه طویله واهیه درو گویا پیشائی ویلی دغسی دا دیم مستدرک دریم جلد اپدی کی سلور سوا و پندوسن سلور سوا و پندوسم دا کئی پیویلی دا اوگا کسی شروع کلی دا داشو شو ما دا تا خلاصو گیلا دے وی دا ثابت نا دا درو بدا سوا اصل کی یا ایوہ الذین آمون اوفو بالعقود رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني دا کنایه ده عقود ستو ایت غریبان کلک لو سنوی کلک خبری دنوی اللہ دا ده انکی ساری و دا عجزی کار غرطی اللہ جبه میو چلی بادشاہ مکی خبر دا سنی چی جبه میو نچلی گبرو نشل تا با او شریک کدل زمان بکار کی دیر پارا چھ پاکی بیان اوستا دیران او یادو اللہ تھا دیر او تی پرنگ با دیری دونکے نوو ایلا اللہ یقیناً او تیتا درکریشو تاتا سؤلا کا سوالستا اے موسا یقیناً احساد مکرو پتابانی وار بلوم دا حالات ذکر کئی وقت علی کل یو حال پدی صورت کی کل بل حال کلا چې زرکی آچو ایو منگستا مورتا آغا چی زرکی بیاچو ریو وای شو این زرکی بیاچو ریو آغا دا اور دو دے پتابود کی نیواشو پتابود کی اول آچو اول پتابود صندوق کی دویم اور دو بیادا صندوق سردنا پدریاب کی پلیو القیحل لیم نوبا اور زیدل را دریاب بسائل کناری تا نواب اغلی دلا دشمن زبا دشمن ددن وال قیدو او ورزولی میوا پتا بانی محبت دخفل سربنا چا بچی گزری خوشحالی دلبا امین با پیدا کی دلا دادی دا پار احلی توسنا علا آئینی چی حفاظت و پریشستا زما پا حفاظت علائی زما دسترگو دلانی انی زما پا حفاظت مخی ترشوی ہوگا نا کشتی بارک راغلی دنو علیہ السلام کنا حالتم دال خضر راغلی خلا سور مومن و در شمکی رو سور مومن دوار روی تاسی قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب هل تنداز اسکه رجل بوید آغا بیان تفصیلا قصص نمل کم دا واقع عراف کم بود وغیر کم دا قیده کلا تمشی اختو کا چتلا خورستان اوید هل ادلکم مو عبرانی کی عبوت ہوئی او سی ولی یعنی تو عبو کی مندلش ہوئی مو سادان اللہ اکبر او مصاب ابن ولید ابن ریان بادشاہ او دبی سر پر آیا اور اخیم تاشتا دلالت اور اکم تاشتین اون اخیم تاشتا علا من یکپلو آوکور چیزی مداری واقلی دادن پالنو کی نوافس میکو تالا رمور تدیر پارا چیئے خیجستر کی داگن ومغد نرکی وقتلتا نفسا او وجر ریویوتا نبچ بکریتا من الغمی دا بسیبتنا غم نه د مصیبت وفتناک فتونا ازمایشونا میکړیو پتا باندې ازمایشونا دې ځکه ابن عباس سیب ته نسبت کړي تفسیر ابن عباس تبری دان له نورو تفاسیرو وګدي واقعیات را اوراوړي او ټول ثابت نه دي ولا بیست شیرینا نو وخت دې تیر کو درنګ دې تیر کو سو کرونا په مدین والو کې او بیا را دی علا قدری یا موسیٰ پاندازہ زمونگا اے موسیٰ او غرم کتال را دپار دقل پیغام لارشا تو روستا سردیا دروزبا موجزو در اول ولاتنیا فی ذکری او سستی او دکی زما پا بیان کی لارچه فراون ته یقین اندا سرکشته لوی سرکشته چه تلو تا اللہ داوی لس رضو مزل پیوش پکی کڑه ده اس تاریب تاوی چه ده دین کار ده رو سب امدنش ایغ نیغی تیاری وقت واید تا وینا نرم دا پی ابتدا کی نرم خبرو کا جاہل ده شاید چه ده فند و آخری او بیت ترقی بلکه او بیریگی که فند نالی نو خو بیریگی کنا نویلا دی دوارو ایرا بازمونگا مونگا یریگو انبیاء سنگا یری حلن کیا فرازی چی فراون تی ندون یریدو سبت لکش تا خود آئرن تزاد دی جواب منگ یریگو چی زیادے بوشی ان یفر تا زیادے بو کی پا مونگ بانی مخی دا بیان او دا دل بیان با پاتی چی اللہ او یریگو ان یتقا چی سرکشی بوکی دے رستو دا بیان نام نوشکال دیشت نویل ما یریگی یکی ننزو چیم سرستا سنن وینم آورم لارشی اوائل تمن استازیو پیغمبران گرفستا فارسیت داولی وی پت دل خینزیرم چکم دے اللہ مانا دشپی بیزان دانو کو یا اللہ موسا تنکڑی دے ما کور کلیشو اخلاس بھی کدر توشی بخبران او ظاهرن به چیزو راځي او خوشی کا سره زماره به اسرائیل نه ماته دې د بل اسرائیل څه بیان او سزا ورکو دي ته حضره غلې متا ته بیا ایت می ربک په معجزه درفستان او بچاو دې پاچان چې تابی شو دو او دا هدایت یقینا قد اوحی الینا ما توحی شویده الله راته ویلي ازار دے پاچا چی دروگنی قیبت و تولا واری دود اللہ دا کتاب نا نویل سو گرفستاسو اے موسا زکا اخفل حرم دو پرتو کنا انا رب حکم الاعلا نوی زماکور کی پیدا شوی دا شی پالل شوی زماکور کی نوی رب زماغری چورکوی هر شی دا خلقه ہو دا غصافت سخت پی جن جوڑا چانچا سم مہدان آفیتری ہدایت او بیا خودلی دا ورطلار نویل سحال دا پیڑو رنگونو لگوز بندر کداوی زا خبر خدا کے خودلی پیر بابا و دا کاکا سے ببارا کی تصوی مستا جواب بسی نا اللہ سر علم دے اللہ تمہیں لفظی زمان بگی سکا لا تصوب بالاموار نویل قواد دی زمان رب سکتا فی کتاب و کتاب کی لوح محفوظین علم دا اللہ کی دخطا کی گی زبارب او دیری او اللہ چگر دولی سائد پاردبکا فرش فرش او چلولی تاج را پدیزمکا کلاری او راو رای دبرن باران دراو باسو منگ اللہ وی پدیسر ازواجن جوڑی منن نباتی دگیاگانونا شتا مختلفی یو باران مختلف قرائی او سروی ڈنگر خپل یقینا پدې کې دلایل دي لپاره دا عقل مندو د دې بګینا پیدا کړی دی مونږ تاسو له پدې کې به واپس ګرځوم تاسو واپس ګرځېږئ او د دې نه به اوه کم تارتن اوخرا وار بیا وار بل یقینا اریدا اوم کو د آیاتو نه خپل ټول فقط زبا وابا دروځنی کو انکار وکړو دا پریدو ابا مې سمونه قال انویل اجیتنا آیت راغلی منتا جوش اڑی منگلرا دزبو که زمان نبی سیری کا پجادو قل بنی موسیٰ او سیمن تا چل جوڑ کڑی تاک منتری منتری وی خلق دان تاڑی تو خام خار آتر بوکو منتا تا پجادو مسلی پشاند دی دادو منتا کی جادو منگ با مولیان پا منگ سرمشتا دی تو سرے ایوازی تا چونه یا منگ سرد دناس دی سارا تشیر واقعی و ماخا میرا تسجی یو عالم زمان تغییری و کسو قردی گل آدم کداغیز بودن آور تا ایزو کن دین منم شریعت منم تنمانی مسلمانی او ایزون منم وی ماسو کری وی پلار او رانی امتان دی تا سید اصب بیانی اتا گورانی چیاسی مولا سار منگیو بلتا کنزل کو ماخام پیو ٹیبل منگو خورا کو منگ ریو کس نوکرانی کو منگتا خبوش بھی کو نوگر دعا من زمگو من ساکی ماویدن یو وقت مخلابنکو لا نخلقو خلابنکو دری وقتنا منگاونتو مکانم سوازه برابر یازه در بیانه تا تم لندیو منتمی ملک مادر دا شکریگی کو نویل مویدو کم لوستاسی یعنی نیتا اغورد اختر دا اختر روز او چه جمع که خلق تاسی دوحام بغرمکی صاف وقت نواوڑی دا فراون جمع که تدبیر خپل و بیای پیش رو آتا رای ان پیشه دوی دوی تا موسا ارک شی و تبا شی لا تفترو مجوڑوی پا اللہ دروگ هلاک وکي تاسو له عذاب او یقینا تاوانی دی اوس چې جوړی درو الله فتنازعوا نستلافی شروع امرهم بینهم د کار خپل په منځ بل کې مقابله کو کنه سې چلو کو او پټه یې نظر غاخپلان نو ویلم ان مخفف دی یقینا دادو او یا په معنا دنا او دادو جادوګر دی اراده لري شي او شریتا سلرا دزمکی ستاسینا پسوب دو کولو دو جادو پل او ختم کی بی طریقتی کمول بسلام ویز هباو لارشی قانون ستاسی بہتر طریقہ ستاسی بسلام بہتر اوز کولا بکیداشتا ری جزا سپرین پورٹ کے با درخواست دو کیندیو خوشی رو ہوندہ کی رو پر دو دا طریقی بدلتو لی ختمی کی مطلب دا ترجمه که تدبیرون اقبل او بیا راشی سب بستا پیو دیوانی اعلان فیقینا کامیاب بینن و سوک چشو دورور نویل موسیٰ علیہ السلام یا تاشی غردون کی ازم اول غردون که نویل بل آلکون دیویل موسیٰ علیہ السلام یا تا غرده یا مونگی اول بیو غردون نر سڑے وی اول بل تتو گزار کر ناغا پڑی دوی او امساگاری دوی یو خیلو خیال کے برات دی دتا موسیٰ علیہ السلام من سیحری موسیٰ علیہ السلام تا رجادو دوی نا چی دا تس ها منڈی ہوئی حقیقتی نا یا ہوئی فارای بکیا چولی با تو پزید را فا او جسان اپت اکڑا پزرکی موسیٰ علیہ السلام یرم خیفت ایرا موسیٰ علیہ السلام پتھا اکلا پزرکی پلکی ایرا موسیٰ علیہ السلام ولی نبی علیہ السلام پدر کیو یا اللہ دا یو دل دا دا ختمشن دا خطر وکن دا ایرا دسوا چی خلق با گمرا کی خلق نکوئی گی جدا کتو تو ندیو کئی خلق با گمرا ادانا چی موسیٰ علیہ السلام تلیے رہی نویل املا تخف میرگتی آلا اوچت پڑی با کما ناظر اچھا او گردو آج تا بخیل آج کری غرب با کیا رچی دیو جوڑ کری دی بیشمند دا بیتیر کی یقینان دیو سنعو قید و ساحل دیو جوڑ کری دی تدبیر دا جادو گرم ساحل دا جادو گرم او دا کابیا بیگی جادو گرم حیث واتا کمزے کی چه مقابلی سرا دی نو گردو رشو جادو گرم سیدہ کون کی بیختیار او گردی دا نویل زمان ایمان دے پرد حارون و موسیٰ اویل دا آمنتم تاش ایمان داوڑو لہو پدر مخی دا اجازت کولو زمان ستاسیتا ولی امال بادشاہ زیم نسان اصا مانا خوب ہم سکڑی سا پاسپورٹ خوب ہم لگ جوڑ کڑے گئے کانا سلو مند کی اجازت خوب ہم آسی دا سکار کون ایمانو نا پیرا بھائی ریجسٹری شوی خوب ہوئے کانا لیسن خوب املگا رشتے رہتا ہے دارا اینہو یقینن دا لوی مولاد ساشی آگا چھو خود لے تاجتا جادو بادشاہ دا غل دا کو دوستی سے دوستی نہیں او دلی دا دوستی نہیں لدہ جسونا فائدہ ہی تاتا بنی گنا بیاری ہوئی جنی پریدی دینا غلو غلال تلیو دیر خاص کسی ہو پوٹا کی سکریو کو در نمنا ہوتی چې بیا څنګه راوتل هغه نور وتی او یو غل چې راوتونه کوربه وښیو د خونې ونی لوکلک پړې وته واچول چې دا را موږ او ډیر زور کو فندې ونته ویل کدا کې سال له غوښه په جن کې پلانې د مشرې تنه کړې کو سره تنه ځان سره یو خلاص جوړه ده دا یې دوستي ده دا یې د باطل فرض ده دوستي ده ځکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وایي بادشاہان و مالدار خلقو تنیزدی نشی فتنہ کی بپری ہو دی آگئی بیدینی بکری تب ارتگوری ساکت بی باغبانی ہو دی سکوت کے بکنان تب آخرت شیطانی کنگے شیطان ناسی آگئی اور کارت کے طاقت بزی نہیں هغه به ناروا د خلکو دا کړي چې به یې له پخړي نو به تم یو پیالې اوسکو کنه شراب باچولی او پاک ګلاس کې وېره مېلمه دې وبول اورکا ډېر ښه وبري سخت مزه کوي ایا وکاسې نیولې او خاصې د قرانو بیا یې الله سره مېلو کو الله دې داغي مغفرت وکړي نه وبو وختلې ریخا اوسا پورمیتو شراب حرام دینا اوس با استافلار مشکی دو گلاسی بزورا پی بوالو اوسا ما توی چه اللہ با مفدی نیسی حدیث کے راضی چا شراب تو ریکی اوس کل جنت شراب با نشیم نیسی ما ادا اس کے راضی بلیتا با عبوز میں بزورا اللہ ندیم اوسا سردور کئی گنا یا رئی تو خواب خان پریب اکرم لا سورسا سیوخ پیمی خلاف عدل بدل او خواب خواب زورن بکم تاسول را پسانگو دا کجورو کی تا کڑیرو کنه یو طرف تسانگی تا با یو زورن دبل طرف تا حلپا تا بدتو لگی اوی سی لا ضایر پروانش سر امان اوز نو مسلم دی اوز مسلمانان شوی دی او سون اکلک دی اوز کدان اوزانی وی نصب پجبان جوانده وی اوزسپی نکرنده شکر دی زبا چون سری او خواب خواب خواب شیطاسی کم یو زمان ندیر سخت دی عذاب اند سزا واب کا او دیر دا سزا یا همیشہ سزا ورکن نووی لدیو هیچری نبرا کومنگتا یو سرون آلان پسین مادر رکن هیچری نبرا کومنگتا با چراغ لمنگتا دا سرگن دلائلون او آغا اللہ باندی دی نبرا کوم چی پیدا کری دی منگلران فقزیو کا مان تا چته کون کې لاس یې ځا تم پدی یری تمر نه مو سیری مشرکان یری دل خو چې شرط نه و څو څنګه چې موایس شنو دا ایزره چې واحد یری کې نو کوشش دې موایس نه خبر باندې پی افو شې دې موایس نه دې بیا د خلکو کې دې چې پلانې دې درشي او دې په دې غازی شه یقینا ته فیصله کې د دې ژوند د دنیا اموږ ایمان داړې فرق پلوانی ډېر پاره چې بخرو کې بخشش وګ وخت د جرمونو زمون او هغه اکره تنا چې تا زور لګولې او کوم باندې علیه پدی من السحر یعنی جادو من بیانې کېګا روانه معنا دې شي چې تا زور لګولې کوم باندې د جادو یعنی فسبر اما آغای تا مجبور کریو منگا پاگی باندی مینه سیحری دا جادو دینا معلومی که چکره وکر اوز چه وی مذاکرات دیرانی دا اکره دا مولا انکار نشکر اکره دا اسی لوبی را لوبی لکا شادو نی نرسی پیسی اللہ اکبر والله والله خير وابقى بهتر دي او فائدار ابقى هميشه حي الله يو فائدار يقينا شاندار ها چرات راشي رخلت يا يقينا هغه کس چراج رخلت مجرم ودر بار دوزخ دنه بمري پدي کي ولا يحيى نبي جون سجوندي اج راشي اللہ تا مومن پہلات دی ایمان کی او یقیناً عملی کرئی نیک ندبہ کسان دیو دا پاربی درجی بلندی جنت دو سیدو کو چروانی بیلان دی دولو داغی نولی وی بدی پری که میشان داد بدل دا چا تذکا چیزانی بچکو دا شرکنا او یقیناً منگواہی کرو موسیٰ تا چی دا اسری بی بادی بوزا دشپی بندیان زمان فضرب لهم اوہ دیولر لار پدریاب کیا بسا بوچا لا تخافو درکن درکن خوب میری گئی میری گا دراغی رولو دفراؤن ولا تخشا او میری گا دردو بیدو دریابنا جدا جدا مانی نو لگی دو ورپسې د دې فرعون سره د لخبر لخر خلنن پټ پر دیو لره دریاب نه هغه سلوی هغه لوی شي غشي هم چې پټ هغه سو لوی پټواله و ما غشي هم سلوی پټواله و دی وازل فرعون گمراه فرعون قوم پر و ما ادا ولاره و تو نه خودلن اے بری اسرائیل یقینن بس کتا سره الله د دشمن ساسنا وواعدناکم اولاد بکرو تاثر پترب در کوئی تور خی اور او ملیگل پتاسبانی من بکڑا وفراک والسلوا او وقی مخی ترشیو خرائی دفاع کارنا چی در بکو تاثر را او سرکشی بکوئی پدی کن سات تیم ساتی دورا بشی پتاسبانی غزب زمان پاگس ہوک چراش باغی بانی غزب زمان یقینن دے حلاک شو او یقین انزو خام خواب خون کم اغا شالو چرا او کل دیگی باتا یاد خما کتاب تو ایبان راڑی عمل کنی ایک سم مات داو بیا پدی بانی کلکی احتدا کلکوالی سم مات دا یا بیا لارو بی پدی بانی سش مخی کلتا لرا لقوم ستان ای موسا لکا سلویخ کار شویری کنا نویل دا هاولا اداری علا اسری ما پسیری زما قدومن واری وما تلوار کتا طرف زما چتو خوشحالشی اللہ وی یقیناً عظمیت کی بیواشو قومستا فستانا او گمراہ تدیول رزرگر سامیری واپس شو موسا قوخ پلتا غزبانن آسفا ڈک دو سینن غزبانن ڈک دو سینن آسفا غمجن پیلے قوم ازما آئے لوز نو کرتا ہے سر رفستا سی لوز خیستا دا کتاب لوز نو کرتا سا آئے اگدشو بتا سی بانی آہد و وقت دوا دی یا ارادہ کوئی تا سی یا وار اکتا سی چه نازل شی بتا سی بانی غضب در رفستا سو نو خلاف کو تا سی موی دی دکڑی لوز زما سران نوی لگ من خلاف نه کړې ستا سره د لوزم به ملک نه په خپل اختیار لیکن هویلنا پر تکړیو مونږه اوزارن بارونه من زینت القوم د کالو د قوم د زیوراتو د قوم د فراون فقذفنا نو مونږه هغه ارتا وکړو په میدان کې چې پردی دي ورلن چیزی دیو بلن شیعری کنن مالتا وغای کتم دوب شو ناس پاتیشو نو دارن اغل دول سامیری زرگر و شر ورطا یاد نو دارن ارتاو کلو سامیری اور کی اغا اغل دول اور کی ویرا شبل کارو نو بیخ کرا دیو لران عیجلن سخی جسدن جسدار لغو چیو دیلر خوارن آواز بان بانی کولن زکا سوره پا کبریشه و هوا براتلا بل طرف نبوست دانه چی دا جبریل امین دخو دا اس دخو خواهی چی دا درو نویل دیو آدم دا اله حاجت سرکون که ستاسی ده و حاجت سرکون که ده موسا فنسیه خونویر شوی دیه سڑه بد نده خویر شوی دیه تن خوده تن پاس شوی ده سو نه رامی دیه شیطان ده دویم آیا تاسی نوی نئی چنو واپس کې دیو ته خبره او خبرې نشي کولای څنګه اله دی او دا آزاد د دیو له لری کولو د تکلیف نه د فائدې ورکول یقینا ویلو دی هارون په خوان د دې نه اے قوم یې جنان تاسو پوتین تم به بغیر کې واج ورې شي په سبب د دې سکي به په دې سکي سره یعنی شرک کې یقینا د تاسو مهربان ذات دې ما په سر راځي او منه خبره زمان نو ویل دیو همیشه به یو مون پدی باندې من جوران پراته ست خبر شنو موسی علیہ السلام چې مون ته وای کنه چل ول دی هله کوي سپینګر سره حساب جوړه وو شو ویني نو کده هم شروع وکړه هغه ځوان چې هغه را شکل به یو یادې تا ته کله به بل یادې تا تر دې چې واپس شي مون ته موسی نو ویل هارون موسیٰ علیہ السلام یا حارون ما مانے کسی شی مانے کلیو تارا کلی تاولی در دیو ظلو چی گمراہ کی در علا تتبعات ولی دی زبا خبر دبرلن یا ولی ما پسی نراتلی ما پسی براغلی بکر آیا خلاف دی کود ما دا حکم اگر بینا اے دا مور زیا زبان مریسا گیر زبان نصر زبان جارانکی دکل نبی علیہ السلام صلح مسلوا دا کفار و مشر داغلی و نبی علیہ السلام گیرے ہونی ہونی ابو بکر صبرناک سڑے دے او چې ګری ته علاج کړو په ناموس پیغمبر سوی او سو بدر الله دلات فر جو سټی تا د پیغمبر ګری ته څنګه علاج ابو بکر وو سړي ناموس پیغمبر دی اوس د صورت خلاف کیږي د قران او سنت توهین او پیغمبر نه سموري شی مو ته نه هر سړی ته نه الله نبی علیه الصلاه والسلام ورته ابو بکر زمام ملت کې عزت نه دی نو دا دیم داوا گیرائی دا مشروری والا چرا سی چلو بطوری سو مینت او بطوری محبت دانا چیس را پرزولی وی زورو نی پکوان آلو چه بیوانی اری وایتو نا دیگه نزانا دیگه دیگه او ناو بل جوڑه نو آیو کس وی بی چی گیرہ خوی نو دیده اسم چی گیرہ نیو اللہ سو بطنا چولی اباز بی چی گیرہ وڑا نمونگی نویکی گی دا وکر دی مون نویکی اشارة النصر هم ثابت شو گنا کنا دی ثابت اللہ اکبر قبل دیکویل ما پر دشمنان و نصر دی زایر دم چی تو بیاداو نوی چی بیتون دی راو سر پا مند بنی سرائیلو کی و انتظار دی انو کودا ما دا خبری زکا چو جنگ رازی و خلق بدوڑا لکی گی کن نما زکا صبر نویل سحال دستا اے صابریا نویل بصرت بما لم يبصر يوم انكم يوا دلته تم انكم حضر شي شي کوله نو پواشون پاوسه چنري پواشوي دي پاري انما تدا حرام تو مخ کې نه یا تا جوړول مرور ورنول دان زرګر واشي ميا نو راوا مي وستون اغه سر د تابعداري د پیغمبرنا بیا مي اور دوله ده او دا من خيسته کرامات نفذ زمان اس ترجمه کوم د حضر شیخ رحمه الله پواشم پاغشی باندی چندری پواشوی دیو رویت قلبی دی او منگولی بیو لگولی منگولی می لگولی منگولی اثر حدیث تولی اثر ہوئی اثار تابداری اذکاری ماسور چورتی منفول منگولی پا تابداری استام پانا بس تو اگوش مو برد تابداری می دل پری خود دل بیدی نشو هرانتو به خپل کار ته دغه سي ویزا یقینا ویبداره پجوند د دنیا کې چې وی بلا میساس مرادي مراولې ما دلاس ممی مسک ویلا میساس مرادي د ما خواته خارتی به تفصیل یقینا تاسو لپاره یو لوز د هیچري خلافونو کړی شي تاسو راغی او ګور دا خپل حاجت روان هغه چې پروتې د بدبنیا کې فا منجور ګرځې درې پروتې بدبنیا خامخا بوسی زمدین او بیا بی والو زمدل را پدریاب که نسبن آلو زولی خور ور فالو زول سر خور ور فکا سوڑی خل بچو تا جو وسیعت کور بخاری کرا دی چیز ساتی سنگ اپلا او چکل از بڑ شم نما بوسی زی او دقتی بمیرہ کس نس کی شاید چی اللہ می سکی ظلہ دغه سمې ورته بیا مې دوباره ژوند دی نکي زوال په معنا د ورته دو چې وی په الله او ته ولې دې پرې وستا د پته ستا د یری نه مې کړی دی ما وګور چې زما د یری نه لري دی لکه حدیث کې راځي هغه سر کې چې د الله د یری نه اوخ کې تري یا غ بدن چې د الله د یری نه مخته پی نه شي وي د جهنم ورته باندې شي خو چې عقیده یې دوی لویا خبره ده لویا زمونږه علاقه کې یو کسو نو آرام زمان سره جنگو کنو اتوی بورا زمان ده که پلار بونو مومی او ستای سنگ پلار مغرب ده سنگ پلاری دولگی نمو دیو جلی و او سیلا محمد توریو کنو دوڑه کلی اتراکی نو ده پلار مومی یقینا حاجت سر کون کے ساس یا اللہ رضا تیری سر حاجت سر کون کے بیدد توان طاقت لری اللہ دا ہر شی علمان دا پوئی دارن لهم بیانو پتابانی خبرونا داغچا چوڑا دیتی شوی دی او یقین نن آتی ناکا او دربی کتاتا دخپل طرف نذکرا قرآن نحن نزل نذکرا آغا سوک شمخ واری دا دینن یقینا پورتا خیب پرز قیامت ویزرن بوی دا گناہ دا دی همیشہ بیدے پدی کیوڑیر بد بوی دیو دا پارا پرز قیامت حملن بار دا گناہ هر سړی به د خپل ګناه په بار په شا اړولي اسې کړي دا به کړي دا ورځ کې چې وو به کړي په شپې لای کی او پورته به کوم مجرمان په دا ورځ باندې زور کا خړسترګي سوکښنه سرګي خو لیکن د زمانہ خړسترګي سړی چې ملامت یې نسنګي برنګ شي کته کړه یتخافتون بینهم غلی خبری وکی پخفل منز کی سڑی چه ملامتی نسی بود بود دی چنه دی تیر کلی تاسی درنگ مگر لس روزی سخت چراجی نبیا سڑی و چیز جون میں ندی تیر کلی منگا پوائی پاسی دی وی کلچ وی با امسلهم طریقتا ورد دینا پا بیان کی ورد دینا پا بیان یا ورد دینا طریقتا فاقل من دائی کی اول بانا خاجی دنگ ندی تیرکلتا سی مگر یا ورز دا بلاغڑی سپو اسڑی سپو اسکی تانا یرتوی چه قیامت تین دا دو نبرو ندا سرسان کردی کرنگو نو تلک بگیڈا جو کیو نخلاشی جواب سپو اسکی تانا ببارد ورنو کی نو آیا وابر زیدل رب زمان پالو دورو سرن تس نسبی کی حضرت شیخ وی ڈانڈت بکری دیل را رب زمان پا ڈانڈت کولو سرم و پری بندی دیل را ڈاگ صافا صف صفا نبوینی تا بندہ پریزمت که ایواجن کو گوالی ولا امتا و نڈپام شیخ ویل نڈپام منگوائیو نوچت زین او سو غرده وغیره ما از مکا با قیامت کم دقی او صفت بے بدل شوی دالوار جواری بسی ختمی شوی زکا دا از مکا با گوائی کئی و گواد پارا تسکیه شرط دی و پا دی گناهون شویر ناو صورت بی اللہ خطر وی با دا از مکا چه دا از مکا دی رو حساب کتاب بکن دی مرادت تشوی حساب بل زکی کئی و خلقو نیسه جوڑ کنی دی نوائی دی پا دا غرز بانی روان بی دی اد دائی برون کی بسی لای وجه لو نبی کوگوار دلرن او خطا بشی وازون محربان ازاد تا نباوری تو مگر همسان کش دسینه یا دخپی پا دا ورز بانی فائده بورنه کی شف خلاس هول دچان مگر اوسو چی جازتو کی دتا بحروبار ازاد ورز یا پسند شی اللہ تا ددو وینا مواهدی تا اجازت او چی مواهدی نو کئی با مواهد لان پواد اللہ پا آغا چی مخی دیده دی و آغا چی رسو دیده دی دا نیکانی ادی خان سور انبیاء تشتن کمتا او سور بقره آیت القرسی کیم دا نیکان و نمخ کی رسو شدی اللہ تا پتا دن و احاطن شکر کولی دیو بیهی پدی سر علمان دا علم دا اللہ او زلیل وشی مخونا للحی القیوم مخ کی دا جوندیو علمان پا حس شده پوی احاطن شکولی دیو پدی علمان دا حس شده پوی زری ربشی مخ کی وی داشی پدا غزمہ کبانی مرکز بیده گئی نور بی صاحب کتاب چار سے پی رئی روایتو نا شتده داشی مرکز بی شام داشی راضی او سو چمدغا زبکا بی کم چه اللہ ورکڑی دا بدیده و بکا لیکن خلق بڈیری دا شام اندار ٹھول علاقہ بی مطلب دارے جزیرت العرب دا خزبکا بی او ذلیل بشی مخور ډیر مخکې دا ژوندۍ القیوم قائم دینی نگران مدبر ذات حی القیوم اعلان بوشی تاوانی دیا سوک چی پور زیدہ شرک لران آغا سوک چی عمل کئینے کبی دے مومن شر دادی چی مومن نبای ریگی دے سیادینا چی پاوی و دڑی بیوخی دے ولا حضمن او نا دا کمی دا سوابنا دا کمی دو دا سوابنا چی دڑی سوابی و توی چیزا سیر والا دا نور دا ما پرسنٹیج دے دارنگلا منگ راولی گدا قرآن پس آف عجبه که چلو منگ پدی که من الوائید دا عذابونو چه خواب قدیو زان بچ کی او یو حدیث آیا پیدا شدیو تا ذکرن بیان فن نوی فن فتعال اللہ الملک الحق پوچھتی اللہ بادشاہ رشتی رین تلوار مکو با قرآن مخ کی دا پرکی دون تا تواہی دا مضمون دا ولی ان علینا جمعه وقرانا زمون پزیمه د جمع کول لیست تاسو نه کی او لسل دي ساده جبینه مخلوق ته آیات الله تعید وایا هر به زمو زیات کمال را علم او یقینا حکم وکړه ادم ته پخوا پنځی نو هیر شو نو هیر ګنا دي زمو ستا هیرل ګوان دي ادم اسلام بیا ګنا وشو او بیا خلقو په زیات کسی جوړ کړ یو ولم نجد له او نمیو موندلې دلره ازمن کلک اراده زکا ابن کیسار او دوروي گناہ کې شر داده چې ازمي اراده وی اراده یې نشته نو هیڅ هم نشي یاد وکړې چې موږ ویلي فرشتو سیدا او کې ادم ته نو کړټولو بیرې لیس نه ادا انکار یو کو نو یې موږ اے ادم دا دشمن ساره او دټه ورستا نو دین کی تا سیدوانو لره یې نو دین راشي د جنت نه فتش کا نو تکلیف کې بپری وځي غټي وستيار ته ویلوي یقینا شته سالرن شنه بوګي کېږي ته دا شنه بوګي کېږي ته په دې جنت کې ولا تارا او نه ببر منډيږي نو چې دی وي جامې ته نوستل شي وي وکن نمن تاسو سورې عرب کې ویل چې لباس د نور آیا تسنیوی جواب مونږ کړو چې یو بل ته خزو خاون ورسه او یقینا ته لا تزم او فيها نبا تگه که که ده بری جنت کی ولا تزا او نبا گرمی مومی تو وسو سوا چوله دیتا شیطان به ای آدم حلا دلو کا آیا او نخیم تاتزم یوونا الخل ده همیش گیری او بادشایی لایب لا چنبا زڑیگی دل دینه دی بیری بل دیکی ورد قسم خوڑ لیم او خوراک شا کرو حوا رضی اللہ تعالی نیمه دانه یی دی آدم علیہ السلام اند ته پوس نو غړې ها نو زکه دې پدې کې اوسه شریف کې فاکل منها نو خړل دواړو د دین نو کار شری دواړو د سو آدم الله سو آدم پرې شاری د دوی او شروع شری یعنی عورتونه د دې مخ کې بار و صفیقا او شروع شدیو چه تپلی پخپل زان بانی اپانی دا جنت دمینی دو جن و آسا آدم ربهو فغوان و پس رد دا گناه گراغ آدم علیہ السلام در اخپل و فغوان و پریشانشو غور رجول اضاف صدایشو شوکاری بارتی یعنی پخیال گراغ آدم علیہ السلام در خلقو چیزا خلافو کو در بولی سڑے روجا کی او خوراکی نبل سرے چکو ریو کو ریچ پنگیری دے حلن کدن ایری او دے اپنی صورت دے ایسیانو نا ایسیان تو پریشان اسو دانا چی گمرا شو بیا ورکو اللہ دلرا فتاب آلئی نو بہربانی اکڑا پد وحدا اولاری اللہ خودلا دا بہربانی لارسو ورک بنا زولن نام پسنا یا وحدا اوکلکی کو نوری امکلک کو ویکوز شید دینا تول جمیعا غن بعضی وستاسی نمیده بعض پار دشمنان اولاد تاسی اولاد یا شیطان و تاسی حجب تاسی بند یا پیتبار دا اطباو سر بیلی یا شیطان و دیدوان زکر جمع فإما يأتينكم نكر شراش تاسطا سبادت ربنا عودن سوک ہدایت بیانا ان کے پیغمبر کتاب وزوریہ کی نو آغا چاہی تابداری اکرا سباد ہدایت سباد پیغمبر نبا گمراشی ولا اشقام او دبا بدبخت کی گی پاخرت کی او چاہش مخوارلو سباد کتاب نظر پاربی جون زن کن تنگ او پور دبا کمندے پرد قیامت آمارند نوویل ایر بزما وی بد ایر من ولی دی پور دا گربال رن اوم زو جگ جوڑ پا دوریا کی بسیر لیدون که جگ جوڑ وی بمدارن لن تا تر آغلی وایا تونا نپری دی خود آغان نو دارن لنن وستون تنسا نو تون پری خود لیشی پدق حالن دارن لن بدل ورکو آجاتا چی شرک اسرا مصرفین مشرکین مخی تیشولا تصرفون شرک او یقین نکی پیاتونو در پل آزاد دا آخرت دیر سر دی وقت و فائدات یا دیر زیاد آیا ندی سرگنشوی دی دسونا من تبا کری دی و قواد دوین دا پیڑون چیزی دیو فی مساکنیم پا کورون دا دوی کی یا دینن پدی که دلائل دی دا پارا دا قل من دو ولولا کلمتون او کا نوی حکم تیر شوین میر ربی کا ستاد ربنن لکان لزامن یعنی پتا خیر دازار کی رخا بخا ویب لزامن او سنخط دیو کورین او سب پدیو لازمی وازار ویو جیتا دبو قرر فاس فیر علامن نو ٹنگ شبا چی دیو وی ار سب وی کلب جادوگر وی کلب دتس وی پاکی بینو سرد ستاینو درستا پخواد خطو دمرن او پخواد پریوتو او پا اطراف و دشبی کی انا حسا دشبی او پاکی بیان او پا اطراف و دورز کی لالا کتر دا خام خات برازی شی خوشحال بشی او موگ دوان سرگ خلی الاما اغسی دمسی شور کری دمونگا بهی پاگی سرم ازواجن جوڑی جوڑی من هم دیوتا مطا انا دا مفعول دی خبید هم دیوتا جوڑت زارت الحیات دنیا دا نمائش خواهش دا دنیا دی منگ از بیخ کو پدی وانی پدی دنیا کی او رزق ستاد رب ورده و ابقاو فائدار لن وابر احلک بی صلاة امر غیناک و آل پلتا تبر پلتا دبانزر وستبر علی اوکلکش پدی عادت وستبر کلکش زیادت تحروف و دلالت کی پا زیادت تمانی نبار منتان روزی من رزق در کوتا تھا و آخر انجام در پارد متقیانو لیت تقوی دا تقوی دید والآقبت لیت تقوی آخر انجام دے لیت تقوی دا پارد بچاو دا شرکنا تقوی دا شرکنا بچید یلی جنت دے چا دا پارا چی شرکی نہیں کرے وائی دیو ولی نرازی منتا موجزہ در اپنا اولم تاتیم اینو راگری دیتا موجزی اگا چی پارا صحیح پوڑم بنو کیو بیائیم ندی منلی کشر من احلا کدیو لرا پازا پانی من قبلی مخنی مخید الیگرو دا پیغمبرنا پفاد الیگرو دا پیغمبرنا سوری بری سرائیلی و کمش پیتم شپک و یعیم کم تو خواب خواب دیو وی ایراب از منگا ولی دن الیگلو منتا رسول چه منتا بیداری کرو استاد آیاتو نا تابیشوی نو تابیشوی و استاد آیاتو پفاد از دلیل که دو و نخزاو دا شربی دو نا چه بانو نکی او آیا تول انتظار کوئی کل مطرف دیم حاری او انتظار کون کرے فترق بسونو کوئی انتظار رم زم انتظار کون زرده چتاسو بپوائی شی سوک مرگره ده دلاری نیری او سوک ولار ده پتوحید سورت منتازو دلور سورتون رد پا ذکر ددی الفاظو او دارن لوست بیر علیها دارن لامعیش تنزن کا ابن مسعود ابو حریرہ ابو سید الخدوری وی عذاب قبر مراد دیر عذاب قبر یو پختی بلکی ندویستل بردخی دارن لپدی که با تو بربند نشی نبا تگی شی نبا گرمی دو بانی با دی بانی ممتاز دی زور خواه دارن لفقبستو قبضتا من اثر رسول وما اکره دنا علیه پدی لفظ اکره اللہ درک دار نجنون دی اخشا الفاظ بکرد سا ممتاز وابل وادی المقدس توار و لفظ توار و لفظ توار